بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ما بعد. نعم ndugu zangu wa Kiislamu، tunaendelea kukumbushana katika yale ambayo tunayopenda kukumbushana ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kunako vikao vyetu, na kwa leo tupo na kikao cha 15. Ambalo tutakalozungukia ndani ya mzunguko wetu wa leo ni kutazama baadhi ya matendo bora ambayo ni vyema mtu kujihimiza kwayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa mwanzo wa mwezi umepuuzia, mwanzo wa mwezi umezembea, mwanzo wa mwezi hukuweza kuyatenda, basi amka katika siku zinazobaki uweze kutekeleza hayo mambo. Bado haujachelewa, unaweza ukaamka katika siku chache hizi ambazo tulizobaki nazo. Zindukana wewe mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani mwa Qur'ani imeshuka, ni uongofu kwa watu, ndani mwa kuna ubainifu yao, inabainisha kuna ubainifu wa uongofu huo na mapambanuzi yote. Kwa hiyo nasikia kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliokuwa na fadhila zilizokuwa nyingi sana. Basi chukua ibada hizi uzizidishe sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja katika ibada ni saumu ambayo tumo ndani mwa. Hakikisha umeilinda saumu yako vyema. Hakikisha ujaribu saumu yako. Hakikisha umejiweka mbali na kila kitu ambacho kinaweza kuwa sababu ya kuiharibu saumu yako. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, man sawama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atakaye saumu Ramadhani kwa imani na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa yaliyotangulia kunako madhambi yake. Hadithi kapokea Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim. Kadhalika ikaja kwenye sahihi al-Bukhari, man lam yada' qawla az-zuri wal-amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yoyote ambaye hatoacha maneno ya ujinga, maneno ya uadui na vitendo vya kiuadui, basi aelewe kwamba Allah ana haja ya saumu yake. Allah ana haja ya mtu huyo kuacha chakula chake, kuacha kinywaji chake. Kwa hiyo tuzilinde saumu zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili ambalo inabidi tulikithirishe sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, alqiyam, kusimama visimamo vya usiku. Tuzidishe ibada za usiku kwa sana. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yule ambaye atakayesimama Ramadhani, atakayesali Ramadhani yani tarawih kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Hadithi ya Bukhari na Muslim. Waqala subhana wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wajawa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wale ambao wanapotembea katika ardhi wanatembea ni kwa utulivu, wanaposemezwa na wajinga wao husema sisi ni watu wa amani, sisi ni amani twedeni. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, na ni wale ambao wanakesha usiku ni kwa visimamo, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe tuzidishe ibada, tuzidishe visimamo vya usiku. Ambaye amekuwa anazembea kutarawihi, basi azidishe juhudi. Jinsi Ramadhani inavyoanza, misikiti huwa inajaa, na jinsi siku zinavyokwenda, ndivyo watu wanakwenda wanapunguka ndani ya misikiti. Ya subhanallah, enyi waja wa Allah, wapi tunakwenda? Ilikuwa inabidi jinsi Ramadhani inavyoondoka, siku zinavyokwenda, ndivyo nasi tunazidisha juhudi, tunazidi kuwa wengi kabisa ndani ya msikiti. Kwa hiyo tukumbuke tu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyama layla, kutiba lahu qiyamu layla, atakaye swali pamoja na imamu wake, imma iwe ni tarawih, kuanza mwanzo wa sala pamoja na imamu mpaka jinsi mkamaliza witri pamoja, kunuti mkamaliza tarawih mkasali pamoja wewe na imamu wako, elewa kwamba unaandikiwa kwamba umesimama usiku mzima. Ila leo cha ajabu, watu tunakwenda masjid, tunasali tarawih rakaa 4 za mwanzo, kisha tunaondoka tunakwenda. Tunasali rakaa 8, kisha tunaondoka tunakwenda, tunamwacha imamu, hatutaki kumaliza naye. Ndugu yangu, elewa kwamba ujira huu unaupoteza. Ikaa pamoja na imamu, anza naye tarawih, malize naye pamoja, utaandikiwa kwamba wewe umesimama usiku mzima. Usipoteze fursa hii, huu ni wakati uliokuwa mchache, ayama maadudat, ni siku chache zenye kuhisabilika. Wewe mwanzo umeona kwamba ni nyingi, ila ni kufumba na kufumbua zinakuwa zimemalizika. Nini umefanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Je, nafsi yako imepata yale malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Imepata kuweza kufikia kwenye daraja ya uchamungu? Tazama nafsi yako, ihisabu nafsi yako. Hasibu anfusakum kabla antuhasabu, zihisabieni nafsi zenu kabla bado hamjahisabiwa. Leo tupo duniani, tunafanya tunayoyataka, tunatembea tunavyotaka, pumzi ambayo tuko nayo inatudanganya, afya ambayo tuko nayo inatudanganya. Tunamuasi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, hatukumbuki kwamba kesho tutahesabiwa, hatukumbuki kwamba vile kifo ni kitu ambacho hatukioni. Hakuna yeyote ambaye anayekiona kifo, bali kinakuja, tena kinakuja pasina kupisha hodi, kinaingia tu ni moja kwa moja. Nafsi inatoweka, nafsi inatoweka. Jihisabu, au umekwisha wahi kujiuliza, hivi kifikia kifo kikaja kunitembelea hali ya kuwa mimi niko nasikiliza mziki, nafsi yangu itaondoka, madha aqulu inda rabbi, nitasema nini mbele ya Mola wangu nikifariki katika hali hiyo ya mziki? Kwa hiyo tuwe makini sana. Tazama wewe mwanadamu, uko katika kufanya maasi, mathalan labda ni mwanamke kavaa mavazi ambayo si ya kisheria, si mavazi ya Kiislamu, mavazi yake yamembana, itazama Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma mtume wake, anamtuma mtume wake, bimaana anamtuma malakul mauti, anakuja kuichukua nafsi yake. Malakul mauti anakukuta hali ya kuwa wewe mwanamke umevaa suruali imekubana, nafsi inatolewa huko katika hiyo hali. Hivi haoni ataaibu kuona wewe unatoweka katika hii dunia, unakwenda mbele ya muumba wako hali ya kuwa umevaa nguo inayokubana wewe mwanamke? Tazama, kuwa na aibu usije kaondoka katika hii dunia, unakwenda mbele ya muumba wako hali ya kuwa umekuwa huko unasikiliza miziki. Tazama, usiendi mbele ya muumba wako hali ya kuwa ulikuwa uko katika maasi. Elewa tu ya kwamba ni siku chache tu ambazo tuko nazo hapa katika hii dunia. Jikosoe, irudie nafsi yako, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usidanganyiki na starehe za dunia, ni vitu vidogo tu. Japo watu wakuite mjinga, wewe achana nao. Tazama yale ambayo uko na yatengeneza yatakayo kunufaisha kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, saumu zetu tuzilinde vizuri, saumu zetu tuziweke vizuri, na kadhalika tusipunguzi juhudi za visimamo vyetu vya usiku au sala zetu za tarawih, bali tukifirishe. siku chache zinazobaki tuzidishe juhudi. Tuzidishe tarawehe, tusali msikitini, tusiachani na visala hizi. Hata na usiku pia tukiamka, tuamke tusali, tuzidishe ibada. Chukua mambo hayo mawili. Itengeneze saumu yako vyema. Pale ulipoharibu katika siku zilizotangulia, basi makosa yale asijirejee tena. Yaweke kwenye usawa. Na jambo la pili, tuzidishe au tukithirishe katika sala zetu za sunna. Tarawehe na sala za usiku, pia na sunna zingine za sala ambazo tuzifanyi, basi tuzikithirishe. Kama sunan urawatib, zile sunna za kablia na baadia. Kabla ya alfajiri, raka mbili. Kabla ya dhuhuri, raka mbili. Baada ya dhuhuri, raka mbili. Baada al-maghrib, raka mbili. Baada al-isha, raka mbili. Na kabla al-isha pia raka mbili. Inakuwa raka kumi na mbili. Usizipotezi ndugu yangu. Sali sala za duha, raka mbili za asubuhi, wakati jua limekwisha chomoza. Malipo ni mengi, thawabu ni nyingi, matendo bora yapo mengi sana. Kwa hiyo ndugu yangu, itengeneze saumu yako vyema, ibada zako za sunna katika sala za sunna, zidisha sana. Zidisha sala zako za sunna. Ulipofanya mapungufu, patengeneze sasa. Amka, bado hujachelewa. Hujui lini utafariki. Hujui lini utaondoka katika hii dunia. Huenda ukaingia kulala leo usiku, usiamki tena. Nini umeandaa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Zindukana wewe ndugu yangu Muislamu. Hayo ndio mambo ambayo nipenda tukumbushane siku ya leo. Hadha wa billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تنادلينا في كوفيوتو في رمضان نهيبي تنفقكم في كوفيوتو في كومينا ستا تنغالي كوني مادة ماتندو ميما ya kutenda ndani ya Ramadhani. Baada ya kuzungumzia swaumu na kuzidisha ibada za sunna, ama jambo lingine as-sadaqa, kutoa sadaqa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu inabidi tumuige Mtume sallallahu alayhi wasallam jinsi alivyokuwa. Alikuwa mkarimu sana anapoingia ndani ya Ramadhani, alikuwa mtoaji sana anapokuwa yuko ndani ya Ramadhani. Kama jinsi ilivyo pokelewa kwenye Sunan Tirmidhi hadithi ya Anas kwamba afdalu sadaqa sadaqatun fi Ramadhan. Sadaka bora ni ile sadaka inayotolewa ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo wakati wa kutumia, wakati wa kushindishana kwenye mambo ya khairi, na katika masala ya kutoa sadaka, ndani yake kuna ingia mambo mengi. Itaamu taami, kulishiza chakula, wapatie maskini chakula, mafakiri wape chakula. Hiyo ni katika kupata thawabu. Chukua hata mafakiri au maskini waweke sehemu moja, wafuturishe, upate hizo thawabu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul insan aya 8 hadi 12, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. na wanawalishiza chakula wale wanaowapenda katika maskini, mayatima na wafungwa waliokuwa mateka. Innama nutu'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, hakika tunakulisheni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, hatutaki kwenu malipo wala shukurani. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, hakika tunaogopa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Mola wetu mlezi, hiyo siku yenye shida na taabu. Faqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura, Allah subhanahu wa ta'ala atawalinda kutokana na shari za hiyo siku ambayo ni siku ya kiyama, na kadhalika atawakutanisha na raha, furaha zilizokuwa tele kutokana na sadaka ya kulishiza umaskini chakula mliokuwa mkiitenda duniani. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, na atawalipa mabustani, pepo kadhalika na mavazi yaliokuwa ya hariri. Hiyo siku ya kiyama itakuwa ni katika malipo ya yale mazuri aliyoyatenda wakiwepo duniani. Muttakiina fiha ala al-araik, ndani ya pepo hizo watakuwa ni wenye kutegemea, watakuwa mitulia juu ya viti vyao, wameketi kwenye viti vya ufalme, viti vya enzi. La yarauna fiha shamsan wala zamharira, hawatoona jua ndani ya pepo wala hawatohisi baridi iliyokuwa kali. Wadaniyatan alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila, vivuli vya ndani ya pepo hiyo vitakuwa karibu nao. Kadhalika matunda pia yatakuwa yako karibu nao, ni kuchuma tu kwa urahisi sana. Hayo tena katika malipo ambayo watakayopata watu watakaokuwa ndani ya pepo. Kwa hiyo watu tutoe sadaka kwa sana. Imekuja hadithi ambayo ameisahihisha, amehasanisha Imam Tirmidhi akisema: ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimari aljanna, mu'minifu yoyote atakayemlishiza mwenye njaa, aelewe kwamba Allah atamlishiza kunako matunda ya peponi. Waman saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiq al-makhtum, na yoyote yule atakayempatia kinywaji mtu mwenye kiwi, aelewe ya kwamba Allah atamnyosheleza katika vinywaji vya peponi. Katika vinywaji vya peponi vilivyokuwa safi ambavyo viko na muhuri. Kutokana na tabia njema hii ya kutenda aliyokuwa mazuri, baadhi ya masalafu walikuwa wakisema: la anna ad'uwa 'asharatan min ashabi فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك عشرة من ولد إسماعيل. بعض الصحابة وبعض أوما لتنقليا ولكوا كسيما كلكو كواتشليا وطموا كومي وهورو أفزال النايتا واتو كومي نواليشيزة شاكولا, kutokana na malipo ya kulishiza chakula. Haya, kuna baadhi ya wema waliotangulia ambao walikuwa kikithirisha sana kulishiza chakula, akiwemo Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, akiwemo Dawud Ta'i, akiwemo Malik ibn Dinar, Ahmad ibn Hanbal, hadi ilikuwa inafikia Ibn Umar, sahaba wa Mtume alamridhie, la yuftiru illa ma'a al-yatama wal-masakin, hatumii chakula cha asubuhi mpaka awe pamoja na mayatima na pia awe pamoja na maskini. وربما علم أن أهله قد ردوه معانه فلم يفطر في تلك الليلة. Wakati mwingine anaelewa kwamba vile wale mayatima wanaziwiliwa na watu zao na watu zake wanawaziwia, basi na hiyo siku hali. Kwa nini waliwaziwia wale mayatima na yeye hali hiyo siku? Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, khairi hizi ni za kutumia kuzipupia, kuziharakia. Kulishiza chakula kunaleta mapenzi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lan tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu, hamtuingia peponi hadi mtakapoamini na hamtuamini hadi pale mtakapopendana. Kumbe kupeana chakula itasababisha kuleta mapenzi baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Wachukue mayatima, chukua mafakiri, wasogeze karibu yako, walishize chakula. Pia katika kulishiza chakula, taftiru saimina, ni kualishiza walio swaumu. Ni kualishiza walio swaumu. Kama gisi ilivyokuja kwenye hadithi alipokea Imam Ahmad na Imam An-Nasa'i, Sheikh Al-Albani akasema kwamba ni sahihi, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayru annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay, atakayemfuturisha aliyeswaumu aelewe kwamba wanapata malipo sawasawa pasina kupunguka malipo kwa yule aliyeswaumu kitu chochote, bimaana malipo yao yako sawasawa. Umiswaumu unapata malipo yako ya swaumu, unamfuturisha mtu unapata pia na malipo ya kufuturisha sawasawa na yule mtu mwenye kuswaumu. Kwa hiyo Waislamu, khairi kama hizi tuzipupie, khairi kama hizi tuzipupie, tuziharakie. Na zipo athari nyingi sana ambazo zimethibiti zikionyesha umuhimu huyu wa kufuturishana, umuhimu wa kupeana chakula, tukawatembelee mayatima kwenye vituo vyao, tuwaachie iftari, tuwaachie hata maandalizi ya vyakula ambavyo vitatumia muda huu hadi kufika hiyo siku ya Eid. Hapo tutakuwa tumefaulu. Kwa hiyo katika matendo mema, matendo bora ya kuweza kuyatenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, as-sadaqa. Watu tutoe sadaqa kwa wingi. Tuzitafute thawabu kwa njia zote. Hadha wabillahi tawfiq. السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، تناديكم بشارة نفيكاو فيتو ميونغوني ما فيكاو في رمضان. تنافيكا كوني كيكاو تشاكومي نسابا. تنغالي كوني ماتندو ميما يا كوتيندا داني يا رمضان. Baada ya kuona swaumu na kadhalika, tukaona kusimama au kusali sala za sunna, kadhalika tukaona kutoa sadaka, na hivi tunaingia katika jambo la nne ambalo ni al-ijtihadu fi qira'ati al-Qur'an, kufanya juhudi katika kuisoma Qur'an. Kusoma Qur'ani ni katika matendo yanayohitajika ndani ya mwezi mtukufu wa Qur'an, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii nukta kuisoma Qur'ani, kuna mambo mawili ambayo tutayazungumzia. Jambo la kwanza, kukithirisha kuisoma Qur'ani sana, kwa sababu shahru Ramadhana huwa shahru al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa Qur'an. Ikiwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, basi yampasa mwanadamu kuzidisha juhudi kuisoma Qur'ani kwa sana. Hujui kuisoma, basi weka Qur'ani uisikilize, chukua mashafu ya Kiswahili, soma basi hata zile aya upate kuelewa maana. Na hapa kwenye mashafu za Kiswahili au ambazo zilizo tafsiriwa kwenye lugha ya Kiswahili, kuna mashafu ambayo ni maarufu inazoeleka sana ya tafsiri ya Kiswahili ya Allahumma sa'ani, kama sikusahau jina ni Abdallah Farisi, kama sikusahau, Allah amrehemu. Mtu unaposoma hiki kitabu inabidi kuwa makini kunako aya za sifati, aya za kuhusikana na majina ya Allah na sifa za Allah. Hizo aya inabidi mtu kuwa makini, maana shekhe aliweka tafsiri ambayo iko kinyume na tafsiri ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Hapo amitereza, Allah amsamehe kwa hilo na amlipe kwa juhudi zake. Ama kuna tafsiri nyingine ambayo maarufu nayo pia ni walil alhamdu, ni nzuri tafsiri ya Qur'an tukufu kwa lugha ya Kiswahili, ambayo imeandaliwa na kitengo cha utafiti wa kielimu katika taasisi ya Dar es Salaam. Hii alhamdulillah ni tofauti na hiyo ya Abdallah Farisi ambayo imezoeleka. Hiyo tuliyoisema sawa na zile aya za sifati za kusikana sifa za Allah, kwamba kuthibitisha kuwa na mikono, kuwa na mikono kwa Allah, kuthibitisha macho kwa Allah, kuthibitisha kusema kwa Allah, walilah alhamdu. Labda hatujui mengine huo. Kwa hiyo watu tukithirishe sana kuisoma Qur'ani. Ukitazama wema waliotutangulia walikuwa wakisoma Qur'ani sana, kuanzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kazidisha juhudi ya kuisoma Qur'ani. Jibril kaja kumfanyisha murajaa wa Qur'ani. Kumbe atupaswa nafsi pia tuige. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kwa siku alikuwa anamaliza Qur'ani nzima mara moja kwa siku. Mashafu yote nzima alikuwa anaisoma kwa siku moja. Kuna wengine wema waliotangulia kwa siku tatu ndani ya Ramadhani walikuwa wanamaliza mashafu nzima kwa kuisoma. Kuna wengine walikuwa wanaisoma Qur'ani ndani ya wiki nzima wanaimaliza yote nzima. Kuna wengine walikuwa wanaimaliza ndani ya siku kumi. Bali imepokelewa kwamba Imam Shafi'i ndani ya Ramadhani alikuwa akisoma Qur'ani anaimaliza, alikuwa anaimaliza Qur'ani yote nzima mara 60. Yaani anaisoma turu ya kwanza anamaliza, anakwenda turu ya pili anamaliza, anakwenda turu ya tatu anamaliza, mpaka 60. Ila mimi na wewe tuulizane, tumekwisha maliza mara ngapi? Au kwa sasa tumekwisha fika juzu la ngapi? Tutashakuwa vivu? Tunapuuzia kuisoma Qur'ani? Haya. Kuna mwingine mwema katika wema waliotangulia, Al-Aswad alikuwa akimaliza Qur'ani kwa mausiku mawili anaimaliza Qur'ani yote nzima. Qatada alikuwa akiipiga Qur'ani yote nzima kwa wiki moja. Hiyo ni maisha yake ya kawaida. Ama ndani ya Ramadhani kwa siku tatu alikuwa anaimaliza Qur'ani. Akiingia kumi la mwisho kila siku anamaliza Qur'ani, kila siku anaimaliza kumi la mwisho, kila siku anaimaliza Qur'ani. Sufyanu Thauri rahimahullah, Allah amrehemu, ambaye alifariki mwaka wa 161 kama sikusahau, ilikuwa ikiingia Ramadhani, anaacha ibada zote, bimaana mambo yote anaweka pembeni kwanza, anaelekea kwenye kuisoma Qur'ani. Anakuwa ni mtu wa Qur'ani ndani ya Ramadhani, anazidisha juhudi katika kuisoma Qur'ani tukufu. Anaweza akaja mtu akasema, hao watu walikuwa wanaisoma Qur'ani hivyo, mbona imethibiti hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza mtu kusoma Qur'ani yote nzima ukaimaliza chini ya siku tatu? Jibu lako tunakwambia kama jinsi alivyosema Imamu Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayna wa alayhi, innama warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'ani fi aqalli min thalathin 'ala al-mudawamati 'ala dhalika. Katazo limekuja ni kwa yule mtu ambaye ndio maisha yake mazima anavyokwenda ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, yeye maisha yake mazima anamaliza Qur'ani kwa siku au kwa siku mbili. Hilo ndo katazo. Fa amma fil awqati al mufaddala, ama nyakati zilizokuwa bora, kashahri Ramadhan, kama mwezi wa Ramadhani, khususan layali allati yutlabu fiha lailatul qadri, haswa haswa katika mausiku ambayo lailatul qadri utafutwa, au fil amakin al mufaddala, au sehemu zilizokuwa bora, kama kata liman dakhalaha min ghairi ahliha, kama mtu ambaye anaingia Maka asili yake si mwenyeji wa Maka, fayustahabu al-iktharu fiha min tilawati al-Qur'an, inapendeza akithirishe kuisoma Qur'an, igtinaman lifadilati zamani wal makan, kwa kuprofite au kwa kutumia fadhila hizi za wakati na sehemu. Wa huwa qawlu Ahmada wa Ishaqa wa ghairihima min al-a'imma, na ndio kauli ya Ahmad, bimana Imamu al-Ahmad, na Imamu Ishaq ibn Rahoya, na wengineo katika wa imamu. Wa alayhi yadullu amalu ghairihim, na hayo ndiyo ambayo inaonyesha kwamba wanazuoni wengi ndivyo walivyokuwa, wa imamu wengi walikuwa kitembelea kauli hiyo. Kwa hiyo watu tukithirisho kuisoma Qur'ani sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndona nafasi yake, huu ndio wakati wake. Kadhalika katika wema waliotangulia walikuwa kiisoma Qur'ani kwa wingi, bali walikuwa wanaisoma kwa mazingatio hadi inafikia wanalia. Ila leo ni wangapi ambao wakisoma Qur'ani wanatoa machozi? Wako wapi? Na wale wema walikuwa wakilia kwa sababu walikuwa wanasoma kwa kuizingatia na kuitazama na kuifuata maana yake na kutazama yale ambayo Qur'ani yawafundisha, yanakuja kuwazidishia imani, wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo linawapelekea wao kulia. Haya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Al-Anfal aya pili, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hakika waaminifu ni wale ambao wanapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zapatwa na oga, zinajawa na hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, wanaposomewa aya zake, zadatuhum imana, zinawazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea mola wao. Ila leo ala al-aql mtu anayesoma Qur'an min al-bidaya ila nihaya, hadhihi al-ayati la tuziduhu shay'a, hazimzidishi kitu chochote. Kwa nini? Nafsi zetu zimekwishaga kuwa kakamavu, zimekwisha chafuka, zimekwisha kuwa nyeusi kwa ajili ya maaswi. Usiku na mchana tunamkosea Allah, kumbe tuzisafishe nafsi zetu, turudie katika mstari uliokuwa kwenye usawa. Amepokea Imam al-Bukhari hadithi Abdullah ibn Mas'udi. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ibn Mas'udi, iqra alayya, nisome Qur'ani. Ibn Mas'udi Allah amridhia akamwambia, aqra wa alayka wa alayka unzil, nikusome Qur'ani na Qur'ani imekushukia wewe. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, akasema mimi napenda niisikie kwa mtu mwingine anaisoma. Ibn Mas'udi akasema, faqara'tu surata an-nisa'i, nikaisoma suratu an-nisa' hatta idha balaghtu, mpaka nilipofikia, fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida, vipi siku hiyo ambayo kila umma tutauleta na ushahidi, kisha na wewe pia tukulete uje kwa shahidi wa umma huu. Bimana vipi, fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahidi, itakuwaje pindi tukiwaletea kutoka katika kila umma shahidi? Waji'na bika ala haula'i shahida, na tukakuleta wewe kuwa shahidi wa hawa, bimana wa umma huu. Qala, Mtume akasema, hasbuk, bas inatosha, ishia hapo. Ibn Mas'ud anasema, faltafattu fa idha aynahu tadrafan, nikageuka nikamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam macho yake yamejawa na maji, yamejawa na machozi, yametiririka. Hii ndio Qur'an, inabidi kuwa hivyo. Inabidi watu mnapokuwa mkisoma Qur'ani muizingatie yale yanayozungumzwa ndani imo, tupate ibra, tupate mazingatio ndani yake. So kukakaa tu tunajisomea zetu kama kasuku ivani, haizidi chochote, hatuongoki hata kuongoka kutokana na nini? Hatuizingatii Qur'ani. Hii ni hasara. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuizidishe juhudi katika kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani na nje ya Ramadhani. Pia tuisome kwa mazingatio, tuielewe yale yanayozungumzwa ndani. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wa Qur'ani. Allah atupatie mwisho mwema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. نعم دوك زانغ وكسلام tunaendelea na masala ya kukumbushana katika vikao miongoni mwa vikao vya Ramadhani, na kwa sasa tunafika kwenye kikao cha 18. Tungali tunakumbushana katika matendo bora au katika matendo mema ya mtu kukithirisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mambo mengine ambayo mwanadamu inabidi ayatende ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu unapomaliza kusali sala ya alfajiri, usiharaki kutoka msikitini. Kama msikitini, mpaka jua litakapochomoza, ndo uchomoke, ndo utoke uende. Hii ilikuwa katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akimaliza kusali sala alfajiri, anabaki pale kwenye msala wake mpaka jua litakapochomoza, akifanya zake tu dhiki, kumtaja Allah, vitu kama hivyo. Na hiyo hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Isubirishe nafsi yako iwe pamoja na wale wenye kumuomba Allah, wale wenye kumuomba Mola wao asubuhi na jioni, yani kuwa nao pamoja, huku wakimuomba Mola wao wakitaraji malipo kutoka kwake. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wala macho yako yasiwaruke, yasiwatazame, yasini wenye kutaka tu mapambo mapambo ya dunia, kutaka maisha maisha tu ya duniani. Hapana, wewe ni mtu mwenye kufanya ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuti man aghfalna qalba an dhikrina, na wala usimtii yule ambaye tulimughafilisha moyo wake kunako kututaja, mtu akaghafilika na kwa hamtaji tena Allah. Hao watu usijishughulishi nao, watakupotezea muda. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, akawa wenye kufuata matamanivu ya nafsi zao. Kadhalika akawa ni wenye kuvuka mipaka. Kwa hiyo hii aya inatuonyesha nini? Shikamana na watu wa khairi. Hapana kushikamana na watu ambao hawapo karibu na Allah. Hapana kushikamana na watu ambao hawamkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala. Shikamana na watu ambao wenye kumkumbuka Allah mara kwa mara, wenye kumwabudu Allah ipasavyo. Hao ndio watakao kusaidia, hao ndio wanafaa kufanya kwa warafiki. Naam. Kwa hiyo waweza ikaa hapo msikitini baada swala alfajiri, ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma Qur'ani. Kama msikitini pana durusu, ufata darsa hapo msikitini upate fawaida. Na jua likichomoza waweza sali rakaa mbili za duha, sali rakaa mbili za duha unakwenda. Na ikiwa kwamba utakuwa umebanwa na muda, basi hizo rakaa za dhuha unaweza ukazisali hata baadaye wakati jua litakuwa limechomoza sawa sawa. Na kuna hadithi moja amepokea Imam Tirmidhi rahimahullah, hadithi ya Anas ibn Malik isemayo, man salla alfajra fi jamaa, atakayesali sala alfajiri kwenye jamaa, thumma qaada yadhkuru Allah, kisha akakaa akimtaja Allah, hatta tatlu ash-shamsu, hadi jua litakapochomoza, thumma salla rak'atayn, kisha akasali rak'a mbili, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatin. Mtu huyo atapata malipo kama ujira wa hija na umra vilivyotimia. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi. hadithi amepokea Imam Tirmidhi. Wakaisahihisha baadhi ya wanazuoni, lakini hadi sasa tungali tunadhihirikiwa kwamba hadithi hiyo ni dhaifu. Hadithi ya kusema baada ya sala alfajiri unakaa msikitini mpaka jua litakapochomoza, kisha fika unasali rakaa mbili zile ambazo wanaita ishraqa. Mpaka sasa tungali kwenye mawqif kwamba hadithi ni dhaifu, na tungali tunaendelea kwenye utafiti. Lakini kusali duha imethibiti kwenye dalili zilizokuwa sahihi, hata ukikaa msikitini mpaka jua likachomoza ukasimama ukasali rakaa mbili, hizo rakaa mbili ni za duha. Dalili zipo za kuonesha hiyo sala ya duha. Ama hii hadithi tuliyosema kwamba ni dhaifu ni kutokana na haya malipo ya kwamba atakayesali hizo rakaa mbili anaandikiwa malipo ya hija na umra. Hapo ndo panahitaji bahthi ya sawasawa kunako upande wa usahihi wa hayo maneno. Na sala ya duha ni sala iliyokuwa na malipo yaliyokuwa makubwa sana, kama jinsi ilivyokuja kwenye athar, mtu ukisali sala ya duha unakuwa umetolea zaka kila kiungo cha kwenye mwili wako. Asili ya mwanadamu, mwili wake mzima una viungo 360. Kwa utakaposali rakaa mbili za duha, elewa kwamba unakuwa umeandikiwa kwamba umetolea zaka viungo 360, unakuwa umevitakasa. Kwa hiyo watu tusipuuzie masala haya. Matendo mengine ambayo yanafaa kutendwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, umra, watu kufanya umra ndani ya Ramadhani. Imekuja ndani ya Bukhari na Muslim hadithi Mtume akisema al-umratu fi Ramadhana ta'dilu hajja. Umra ndani ya Ramadhani ipo sawasawa na hija. Ukifanya umra ndani ya Ramadhani ni sawasawa na hija. Kwenye mapokezi mengine ikisema hajjati ta'dilu hajjata ma'i, ipo sawasawa na hija, kana kwamba ipo sawasawa na hija ambayo mtu amehiji pamoja na mimi. Sikiliza ya malipo. Unapopata uwezo kwa kweli, tumia hizi fursa, Malipo au matendo mengine ambayo yafaa kutendwa sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-iktharu min adh-dhikri wa ad-du'a wa al-istighfar, kukithirisha sana dhikri wakati umika uko faragha, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kithirisha, tusipotezi huo ujira. Imekuja ndani ya sahihi al-Bukhari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema kalimatani habibatani ila ar-Rahman, maneno mawili yanapendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khafifatani ala al-lisani, ni mepesi kwenye ulimi, thaqilatani fil mizani, mazito kwenye mizani siku ya kiyama. Maneno gani hayo? Maneno ambayo Allah anayapenda, maneno ambayo ni mepesi kuyatamka, maneno ambayo yanakuja kuwa mazito kwenye mizani yako siku ya kiyama. Maneno mawili tu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Tukithirisha haya maneno ambayo Allah anayapenda sana. Ukikaa uko peke yako, sema hayo maneno, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kila ukiwa uko peke yako, hauna ya kufanya, hauko unazungumza, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Tukithirishe adhkari kwa wingi ili tupate thawabu kwa wingi, tuijaze mizani yetu hiyo siku ya kiyama. Hayo ndio ambayo tulipenda tukumbushane kwa siku ya leo. Hadha billahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.